Cansat de fer el mateix cada divendres. Esperant la festa del cap de setmana avorrit? Doncs nosaltres tenim la solució. Conducta contrària, el toc d'humor que et farà feliç cada divendres. Un còctel d'actualitat, música, humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Presenta Ivan Montes. Amb Esther Reyes, Ana Morales i Pau Castro. Cada divendres de 2:15 a 9:15. Conducta contrària a Radio Star Terrassa.